dostępny na CD i DVD. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie potrzeba rozszerzać okresu, jaki miałaby zbadać Komisja Śledcza od VAT-u, tak mówi rzeczniczka PiS-u o planach opozycji. To był mecz, jak na hit mundialu przystało. Za chwilę w serwisie Trójki o tym, co działo się na boisku w spotkaniu Hiszpania-Portugalia. Uciekinier z policyjnego konwoju poszukiwany, prokuratura sprawdza też, czy konwojenci dobrze go pilnowali. Rozszerzenie okresu, jaki miałaby zbadać Komisja Śledcza od podatku VAT, nie jest potrzebne. Tak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, pytana o poprawki opozycji. Dzisiaj Sejm nie głosował nad powołaniem komisji, dlatego że wczoraj w Sejmie zgłoszono poprawki i skierowano projekty uchwał do Komisji Ustawodawczej. Tak o propozycjach opozycji mówi Mazurek. Ponieważ nasze instytucje sprawnie działają, to za rządów Platformy i PSL-u była możliwość operowania czy manipulowania przy wyłudzaniu VAT-u, operowania lewymi fakturami. Za naszych rządów instytucje działają sprawnie, zamykają przestępców, odzyskują VAT, więc nie widzę absolutnie takiej potrzeby. Tak zwana luka VAT, czyli różnica między planowanymi a faktycznymi wpływami z podatku w latach 2007-15 wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Są to szacunki Komisji Europejskiej. Premier prosił o wsparcie dla dobrej zmiany w nadchodzących wyborach. Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie w Spale, gdzie trwa zjazd klubów Gazety Polskiej. Mariusz Pieśniewski jest na miejscu. Co dokładnie mówił szef rządu? Premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu do uczestników zjazdu klubów Gazety Polskiej powiedział, że jesteśmy na zakręcie naszej historii. Szef rządu zaznaczył, że przeciwnicy dobrej zmiany zwierają szeregi, dlatego także zwolennicy jego gabinetu powinni działać. Tłumaczył, że na zadania, na które sobie wyznaczyło Prawo i Sprawiedliwość, potrzeba nie jednej, ale dwóch, trzech czy więcej kadencji parlamentu. Premier podkreślił, że do kontynuacji zmian w kraju potrzebne jest więc wsparcie w nadchodzących wyborach. Żeby tak się stało, żebyśmy mogli kontynuować to dzieło zmiany, musimy, powiem językiem wprost, językiem politycznym, wygrać ten maraton wyborczy, który jest przed nami. I do tego zwycięstwa niezbędne jest działanie prawdziwych, propaństwowych elit. A te elity to według premiera właśnie środowiska Gazety Polskiej. Również w liście do zebranych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński prosił o wsparcie w nadchodzących wyborach. Nawiązując do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, prezes Kaczyński życzył członkom klubów Gazety Polskiej, aby te rocznice zostały ukoronowane wyborczymi zwycięstwami i prosił o wsparcie dla Zjednoczonej Prawicy. To był Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. I przenosimy się na mundial w Rosji. Hiszpania zremisowała w Soczi z Portugalią 3-3. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Janem Kałuckim. Janku, jak podobało Ci się to spotkanie? No to było znakomite spotkanie, najlepsze jak na razie na tych mistrzostwach świata. 6 goli, 3-3. Portugalia zremisowała z Hiszpanią. 3 gole Cristiano Ronaldo, 2 Diego Costy, 1 bramka Nacho. Naprawdę to był futbol przez duże F. Emocje były niemal od samego początku, bo pierwsza bramka padła już w 4 minucie do samego końca, bo ta ostatnia bramka padła w 89 minucie. Jednego i drugiego gola strzelił Cristiano Ronaldo, który jest absolutnym bohaterem tego spotkania, ale może po kolei. 4 minuta, rzut karny Cristiano Ronaldo i 1-0 dla Portugalii. Następnie 24 minuta, Diego Costa, który się zabawił z obrońcami 11 portugalskiej i zrobiło się 1-1. Tuż przed przerwą znowu Cristiano Ronaldo strzelił z pola karnego i fatalny błąd bramkarza Davida De Gea i do przerwy Portugalia schodziła zwycięsko. Prowadziła 2-1, ale na początku drugiej połowy coś się zmieniło, coś natchnęło jedenastkę hiszpańską, bo oto w 55 minucie Diego Costa fantastycznie wykorzystał podanie Sergio Busquesa, a 3 minuty później fantastyczną bramkę również zza pola karnego strzelił Nacho. I kiedy wydawało się, że już Hiszpania nie wydrze tego zwycięstwa z rąk, tutaj swój geniusz znowu dał sobie znać, geniusz Cristiano Ronaldo, który jak w jego stylu podszedł do rzutu wolnego, huknął z tak 18 metrów i Dawid De Gea był absolutnie bez szans. Fantastyczne widowisko, kapitalna atmosfera na trybunach, oby więcej takich meczów na mundialu w Rosji.

To była przepiękna piosenka z 97 roku z płyty Homogenic Björk. Tak, zgadli państwo. Otóż ta piosenka znalazła się w zestawieniu pod tytułem Zazdrość, gdyż zazdroszczę Björk, że jest taka zdolna i że napisała najpiękniejszą piosenkę na świecie. Czy państwo zazdroszczą czegoś, komuś i komu? Proszę do mnie pisać 71335. I czy myślą państwo, że zazdrość to jedynie złe uczucie, które niszczy, tak jak w Otellu, i prowadzi do nieszczęścia, czy może... może być pozytywną siłą na przykład, i tak jak ja zazdroszczę Björk, że napisała najlepszą piosenkę na świecie, to stymuluje mnie to do jeszcze bardziej wytężonej pracy i większego poszukiwania tych najlepszych dźwięków. Teraz następny wykonawca, któremu zazdroszczę, tym bardziej, że jest 6 lat młodszy ode mnie, a już napisał taki piękny przebój. Nie dość, że przepiękny, to jeszcze poruszający ważne tematy. Hozier z 2013 roku, Take Me to Church. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Church, shower, piszą do mnie państwo. Zazdroszczę tym, którzy nie robią nic, a ich marzenia same się spełniają. Nie wiem, czy są tacy ludzie, chyba że marzą o tym, żeby nic nie robić na przykład. A jeżeli spełniają im się jakieś marzenia bez wysiłku, to cóż za frajda, cóż za satysfakcja z realizacji takich marzeń. Pani Ania pisze, zazdroszczę tym ludziom, którzy imprezują teraz za oknem, a ja muszę zarwać noc, żeby zdać jutro egzamin. Ale oni jutro będą mieli ból głowy, a pani Ania będzie miała zdany egzamin, więc kto na tym lepiej wyjdzie? 71335, proszę pisać w sprawach zazdrości, proszę pisać również, co u państwa słychać, jestem niezmiernie ciekaw. A teraz jeszcze z klucza bloku piosenek, o które ja jestem zazdrosny, że to nie ja je napisałem, nagrałem, zaśpiewałem. Beck i piosenka Hell Yes. Looking for my place on assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys hacked up in purple, smoke rings blow from across the disco. Banknotes burn like broken equipment, looking for shelter, readjust your position. Crowd control, those written confessions, two dimensions, dumb your head down. Duck, don't look now, company missiles, power is raunchy, rent-a cops are watching. Make your dreams out of paper mache, cliche wasted, hate taste tested. Hell yes, now moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Stretch to the limit, attention span, snap back the track. Collapse into laugh tracks, noise response, applause and hand claps. Floodgates open to the sound of the rainbow. Breaking points on the verge of pointless. Fools anointed to the followers fanfare. Look for the common, not superficial. Code red, cola working for many crises. Perfunctory idols, rewriting the Bibles. With magic markers running out of the ink. Lives in whiteout, turn the lights out. Fax machine anthems, get your damn hands up. Hell yes, now moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now I'm turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Yes. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Your bass. Yes. Your beat is nice. Yes. Hell yes. Hell yes. Hell yes. Hell yes. I like your bass. Your beat is nice. Yes. No przepiękna piosenka. Mam nadzieję, że państwo tańczyli. Ja tańczyłem. Pan Rysiek pyta, jak pan to zrobi. Przed chwilą byłem na pana koncercie, na którym zastanawiałem się, czy będzie audycja w Trójce. Otóż skorzystałem z wynalazku zwanego taksówką. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy są aktualnie na festiwalu Co jest grane. No teraz już absolutna zazdrość ze mnie wyłazi, natomiast nie połączona z zawiścią, bardziej połączona z absolutnym podziwem. Wokalistka Lord napisała tę piosenkę, jak miała 17 lat, pomijając fakt, że napisała muzykę, tekst, sama to sobie wyprodukowała i nagrała, to ten tekst jest taki strasznie mądry, a dziewczyna ma, śpiewając go, 17 lat. Lord i piosenka Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings.

Audycja nazywa się Zalew Zgiełku, więc przyda nam się trochę hałasu, trochę zgrzytu. Zaproponuję Państwu piosenkę, która wyszła spod ręki Kurta Cobaina, o zazdrości. Nirvana z płyty Nevermind Lounge Act. Doskonałe. Krzyczący Kurt Cobain lepiej działa na mnie niż kofeina. Mam nadzieję, że na Państwa. Także teraz nieco bardziej subtelnie będzie Morrissey, który pyta, czy jesteście kochankami, a gdybyście byli, to czy byś mi powiedział. Alsatian Cousin. Bring me home and have me, śpiewał Morrissey. A wcześniej Hozier? Czyżby jakiś lekko homoerotyczny podtekst dzisiejszej audycji? Nie wiadomo. Natomiast zdradzę Państwu sekret. To dosyć zabawne jest dla mnie. Jutro gram koncert w Dębicy i w ramach niespodzianki dla mojego zespołu wynająłem pole do paintballa. I mówię o tym Państwu, a cały mój zespół raczej nie słucha mojej audycji, więc Państwo już będą wiedzieli, a oni nie. To będzie taki nasz mały sekret. Tymczasem wracamy do piosenek o zazdrości. Lou Reed z mojej ulubionej płyty tegoż wykonawcy, Transformer z roku 72 i Satellite of Love. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. To tyle, jeżeli chodzi o piosenki o zazdrości. Wracamy do piosenek, które wzbudzają moją zazdrość. Tak jest z piosenką Heroes Davida Bowie. Uważam, że to jest jedna z najlepszych absolutnie piosenek na świecie. I zawsze lekko się gotuję, że przecież nigdy w życiu nie doskoczę do takiego poziomu. Ale potem wchodzą pierwsze dźwięki i myślę sobie, jak bardzo jestem wdzięczny, że przyszło mi żyć w czasach, gdzie ta piosenka jest na świecie i że mogę jej sobie posłuchać, kiedy tylko chcę. David Bowie, Heroes. I wish you could swim. Słuchali Państwo audycji Zalew z Giełku. Audycję realizował Michał Jakubik, produkował Piotr Kordaszewski. Na koniec wybrałem dla Państwa piosenkę, jeden z kamieni milowych w muzyce rozrywkowej, w muzyce rockowej. Ja jestem bardzo emocjonalnie związany z tą piosenką, oprócz tego, że uważam, że to jest świetny numer, to też wykorzystywałem go do żegnania przyjaciół, którzy odchodzili. Dzisiaj był pogrzeb Roberta Brylewskiego i to jemu chciałem zadedykować tą piosenkę. Trudno powiedzieć, żebym go znał, kilka razy go spotkałem, ale na pewno jego twórczość wywarła na mnie jakiś wpływ. I domyślam się, że dla wielu z Państwa Robert Brylewski mógł być przyjacielem, mimo że być może nie mieli Państwo okazji go spotkać, bo przez swoje teksty, przez swoją muzykę był Państwu bliski. Dlatego na koniec dla Roberta Brylewskiego Dorsi i The End. This is the end, beautiful friend. This is the end,